У перыяд паміж запускам першага спадарожніка і палётам Гагарына вельмі папулярнымі былі загарадныя маёўкі. Афіцыйна яны называліся святамі працы і адпачынку і ладзіліся не толькі ў траўні, але і ўлетку, і нават увосень. Гэта быў пікнік савецкага ўзору, і на яго прыхоплівалі не чырвонае віно з сырам ракфор, а гарэлку, вараныя яйкі і кансервы часцік у таматным соусе. Ды і ехалі на пікнік не свойскай кампаніяй, а цэлым працоўным калектывам, а то і ўсім горадам. А пачыналася маёўка імправізаваным мітынгам, падчас якога перадавікам вытворчасці ўручалі ганаровыя граматы. Мне было 7 гадоў, калі я ўпершыню патрапіў на маёўку. Ехалі на яе ў адкрытай, упрыгожанай бярозавымі галінкамі машыне. Мітынговыя прамовы казалі таксама з машыны, адкінуўшы два барты. Нейкі дзядзька ў капелюшы чытаў з паперкі пра палёт трэцяга штучнага спадарожніка зямлі і пра поспехі ў выкананні плянаў сямігодкі. Потым гралі гімн, і ў бубнача пасля кожнага ўдару булавешкай на галаве падскоквала кіпурка. Пасля мітынгу быў канцэрт. Тры цётухны ў чырвоных сарафанах спявалі пад акампанемент баяна. Неўзабаве аркестр зайграў кракавяк, і некалькі параў пусціліся ў скокі. Танчылі на паляне, уздымаючы пылюку. На мужчынах былі шырокія нагавіцы з манжэтамі, і калі хто рэзка спыняўся, калашы не абкручвалася вакол нагі. Я глядзеў на танцораў і марыў прыдбаць сябе такія ж нагавіцы. Зрэшты, скакалі ў асноўным жанчыны. Мужчыны тым часам гуртаваліся ля машыны, з якой прадавалі бочкавае піва. Піва пампавалі ручной помпай. Каб дапамагчы прадавачцы і паскорыць працэс, на кодап раз за разам залазілі дзядзькі і налягалі на помпу. Не ў прыкмет людзі збіліся ў кубкі, паселі вакол разасланых цыратавых абрусаў, сталі выкладваць з хутулёў пляшкі з гарэлкай ды розную спажыву. Нейкі дзядзька прынёс патэфон, і мне даверылі накручваць патэфонную корбу. Прайгралі некалькі кружэлак, але ніхто на тое не звярнуў увагі. І толькі калі загучала «Называюць мяне некрасіваю», жанкі схамянуліся і зычнымі галасамі падхапілі песню. Што было потым, не памятаю, бо ўладальнік патэфону, калі маці адвярнулася, наліў мне паўшклянкі віна, я кульнуў і ачуўся ўжо ў машыне. Мы ехалі па ўхабістым бальшаку. Дзядзькі, што стаялі наперадзе, білі далонямі па даху кабінцы і галёкалі: «Лёша, не менш 100!» Жанчыны ў сваю чаргу плакалі, крычалі, каб кіроўца ехаў цішэй. У гэты момант я ўгледзеў пад нагамі ганаровую грамату, адну з тых, што ўручалі на мітынгу. Цішком, азірнуўшыся, падняў яе, скруціў у трубку і потым доўга захоўваў у памяць аб маёўцы.